الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين ما بعد لفدرين متاقن الله سبحانه وتعالى لفدات دشبتيم الله تشوف بتدرقوين تي محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا دشوقة تي ذن بجيث أتاشا باسمت ميا دير دين نجيكيم واجدما تيما نتوهيد ذا تيما برسوت أشت Ajo që ka ardhur për therjen, pra bërjen kurban, për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Fjala Allahut të lartësuar të surja Al-An'am në ajetet 162-163. Thotë Allahu i lartësuar, Kul inna salati, wa nusuki, wa mahjaja, wa mamati lillahi rabbil alamin, la sharikele. Thuaj me të vërtet namazim, Kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime janë për Allahun, Zotin e botrave, i cili nuk ka ortak. Kjo temë është sikurse temat e kaluara të cilat sqarojnë llojet e shirkut që i bëjnë disa njerëz në kohë të ndryshme, që nga kohët e hershme e deri në kohët e sotshme. Kjo bëhet me qëllim që të dallohet e keqja nga e mira. Allahu t'i përket urtësia, pse ai e ka lënë shirkun dhe kufrin që të ekzistojë, me qëllim që të dallohet pra i keqi nga i miri, i dhujtari nga ai që e veçon Allahun me adhurim, pra El-Muahid, dhe i humburi nga i udhëzuari. Thotë Allahu i lartësuar në surën Ar-Ra'd, në ajetin 31, Leu yasha Allahu lahada an-nase jami'a. Nëse do donte Allahu i lartësuar, do t'i kishte udhëzuar të gjithë njerëzit. Mirë po, nëse do t'i kishte udhëzuar që të gjithë, nuk do të kishte dallim njëri nga tjetri, por se urësia Allahut është që të sprovohen njerëzit, i keqi të dallohet nga i miri. Shejfu Uzani vazhdon duke komentuar ajetin e surës El-An'am, Kul inna salati wa nusuki, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, La shërike le, thuaj me të vërtet namazim, kurbanim, jeta ime dhe vdekja ime, jam për Allahun, Zotin e botrave i cilit nuk ka ortak. Thot shejo se vazhdimi këti ajeti është, Wa bidhalike umir tu, wa ana awalul muslimin, Kul a gajar Allahi e bëgji rabben, wa hua rabbu kulli shej, wa la teksibu kullu nefsin illa alejha, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى Dhe për këtë jam urdhruar, dhe unë jam i pari muslimanëve, thuaj, a dikë tjetër përveç Allahut të kërkoj si Zot, ndërkohë që ai është Zoti i çdo gjëje, çdo njeri bën dhe merr gjunah veç se kundër vetes së tij, dhe askush nuk do të mbaj barrën e tjetrit. Allahu e ka mbyllur këtë sure madhështore me këto ajete pasi gjithë surja vërtitet rreth tauhidit dhe sqarimit të shirkut dhe sqarimit të asaj që veprojnë idhujtarët me idhujt e tyre. Si dhe për të mbjellurat dhe kafshat që i ndaluan për idhujt e tyre. Allahu e mbyll këtë sure duke distancuar tauhidin nga shirku i idhujtarëve. Dhe kjo shihet në përgjithësi në surët e zbritura në Mekë. Ose që quen sure Mekije. Po thuaj se të gjitha suret Mekije të zbritura pra në Mek, dhe kjo ndahet jo që pikrish kanë zbritur në Mek, por se ndahet pra nga periudha e migrimit në Medine, për para se të migronin quen mozgaboj suret e zbritura quen Mekije, më pas quen Medenije. Sepse ka dhe surët të cilat kanë zbritur në Mek, mirë po për shkak se ndarja është bërë në mënyrë të tillë konsiderohet me dini edhe pse ato kanë zbritur në Mek. Pra, të gjitha surët Mekije flasin për tauhidin dhe ndalimin nga shirku, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qëndroi në Mek 13 vjet duke thirrur në tauhid dhe në largimin dhe ndalimin nga shirku. Pastaj shehu, Allahu e ruaj thot, dhe fjala Allahu të lartësuar ku thot, kul, thuaj, do të thotë se ky është urdhër nga Allahu i lartësuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, pra Muhammedin alaihi salam, që ta deklaroj haptazi thirrjen e tij të njerëzve dhe jo vetëm për ato njerëz të kohës së tij, por se për të gjithë njerëzit deri në ditën e gjykimit. Ndërsa aty ku thot inna salati, me të vërtet namazim, namazi nga ana shariatike është namazi cili fillohet me tekbir, Allahu Akbar, dhe që përfundon me selam, assalamu alaikum wa rahmatullah, i cili përmbledh adhurimet e zemrës, gjuhës dhe gjymtyrëve të trupit. Pastaj aty ku thot wa nusuki dhe kurbani im. Ajo që është për qëllim me kurban është ajo që ka therët prej kafshëve në aspektin e afrimit tek Allahu i lartësuar dhe për adhurim. Pra bëhet me qëllim për të afruar tek Allahu i lartësuar. Sikurse është therja e kafshëve për ritualet e haxhit. Therja për shpagim, therja që bëhet për akika dhe kurbanet pra. Që të gjitha ato quhen nusuk, në arabisht quhen nusuk, që është kurbani. Pra çdo gjë prej kafshëve që therret me qëllim afrimi, me qëllim adhurimi tek Allahu i lartësuar, kjo quhet kurban. Në kohën e ignorancës njerëzit thernin kurban për idhujt e tyre, për xhinët, yjet, domethënë therrin për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sqaroi se feja e tij e kundërshton fenë e idhujtarve, nga se mushrikët thernin për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe çdo kush që ndjek atë e bën kurbanin vetëm për Allahun e lartësuar dhe të parta. Besimtarët falen dhe therin kurban vetëm për Allahun. Shoqërimi i namazit me kurbanin në këtë ajet tregon se kurbani është adhurim madhështor dhe nuk lejohet që t'ja dedikosh dikujt tjetër veç Allahut. Për sa i përket kurbanit, shumë prej njerëzve kanë neglizhuar dhe toleruar në të duke therrur për xhindët, duke ju bindur magjistarëve dhe të ngjashmëve me to, me qëllim kurimi, shërimi, sipas pretendimit të tyre. Ndërsa aty ku thot, "Wa mahyaya" dhe jeta ime, do më thënë, adhurimi që bën robi në jetën e ti, është i gjithi për Allahun e lartësuar. Ndërsa aty ku thot, u e me ma ati dhe vdekja ime, do më thënë se edhe ajo në të cilën unë vdes, është për Allahun e lartësuar. Kështu që aji vdes në tauhid. Pra kuptimi ajetit është se aji jeton në tauhid dhe vdes në tauhid. Pastaj këtë përforcon me fjalën, la shirike leh, i cili nuk ka ortak. Pra, Allahu nuk ka ortak në asgjë. Pastaj thot, wa bidhalika umirtu, dhe për këtë jam urdhruar. Pra, më ka urdhruar Zoti im, subhanahu wa ta'ala, dhe kjo të rëgon se adhurimet janë të uqifia, ashtu si që e kemi thënë më përpara, që asgjë prej saj nuk bën përveç se me urdhër nga Allahu. Pastaj thot, wa ana awwalul muslimin, dhe unë jam i pari prej muslimanve, dhe më thonë prej këti umeti. I pari është për qëllim këtu diçka e pjeshme, për ndryshe edhe të dërguarit dhe besimtarët për para pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të gjithë kanë qenë musliman. Mirë, për këto është për qëllim që i pari i muslimanve i këti umeti. Islami është që ti të dërzohesh dhe ti nënshtrosh Allahut me tauhid dhe me bindje ndaj tij, duke qenë i pastër nga shirku dhe larg i dhujtarve. Ky është Islami dhe kjo është feja të gjithë të dërguarve alayhi musallatu wassalam. Dobit që përfitohen nga ky ajet është: e para, therja kurban për dikë tjetër veç Allahut është shirk i madh, sepse ai e ka shoqëruar kurbanin, pra Allahu ka shoqëruar kurbanin në ajet bashkë me namazin. Ashtu si kurse ai cili falet për dikë tjetër veç Allahut ka bërë shirk, atëherë edhe ai cili bën kurban për dikë tjetër veç Allahut ka bërë shirk. E dyta, namazi dhe kurbani janë prej adhurimeve më të mëdha. E treta, obligimi i pastrimit të njetit vetëm për Allahun e lartësuar në të gjitha adhurimet. E katërta, adhurimet janë të uqifije, do më thënë të ndaluara derisa të vi urdhër nga Allahu i lartësuar, sepse Allahu thot në surën El-An'am, wa bi dhalika umirtu, dhe për atë janë urdhëruar. Pastaj autori Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu më shëroft, thot, dhe fjale Allahu të lartësuar në surën El-Kauthar, ajeti 2, fësalli li rabbike wanhar, falu për zotin tënë dhe therë kurban. Shefë Fauzan në shpjegimin e këtij ajeti thotë se ky është urdhër nga Allahu i lartësuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam që ta bëj namazin vetëm për Allahun dhe ta therë kurbanin me sinqeritet vetëm për Allahun e lartësuar. Pra shehu e shpjegon shkurtimisht. Dhe sjell si dobi, thotë se dobit që përfiton nga ky hadith e para, therja kurban thot, për dikë tjetër veç Allahut në shirk i madh, sepse ai është adhurim, dhe të t'ja dedikosh adhurimin dikujt tjetër veç Allahut është shirk i madh. E dyta, namazet dhe therja kurbanit janë prej adhurimeve më të mëdha. E treta, namazi dhe kurbani për Allahun janë falënderime, prej falënderimeve më të mëdha të dukshme. Pastaj vazhdon autori Allahu më shiroft, thot, transmetohet, an Ali në radiallahu anhu kal, haddethani Rasulullahi sallallahu aleyhi wasallam, bi arba'i kelimat, la'an Allahu men dhebaha li ghajri Allah, la'an Allahu men la'an walidejh, la'an Allahu men awa muhdethan, la'an Allahu men gajjara menar al ard, rawahu Muslim. Transmetohet nga Aliu radiallahu anhu se ka thën, më ka thën i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam katër fjalë. Allahu e mallkoft atë që therë kurban për dikë tjetër veç Allahut. Allahu e mallkoft atë që mallkon prindrit e tij. Allahu e mallkoft atë që strehon një kriminal dhe në një transmetim tjetër një bidatçi. Allahu e mallkoft atë që i ndërron apo i lëviz kufit e tokës, pra kufit e pronave. Hadithin e transmeton Muslimi. Shehu shpjegon dhe thotë se mallkimi i Allahut është për qëllim largimi dhe nxjerrja nga mëshira e Allahut të lartësuar. Aty ku thot hadithi Allahu e mallkoft atë që therë kurban për dikë tjetër veç Allahut, do të thot se ai që therë kurban për gjindët, tyrbet, të vdekurit, gurët, pemet e tjerë, duke kërkuar me këtë afrim tek ata, për të cilët pra bën kurbanin veç Allahut të lartësuar, atëherë atë person e ka mallkuar Allahu i lartësuar. Dhe kjo tregon se sa i rëndë është ky krim. Allahu nuk mallkon përveç se për një krim të madh e të rrezikshëm dhe kjo vepër, pra shirku i bërjes kurban për dikë tjetër, veç Allahut është një krim shumë i madh. Sado qoftë ky kurban, pak apo shumë, i madh apo i vogël ai, pra është shirk. Edhe nëse përmend dikë tjetër veç Allahut të lartësuar në therrjen e kurbanit, edhe nëse përmend emrin e Allahut, porse nëse me niyetin e tij dhe zemrën e ti kërkon afrim tek dikush tjetër veç Allahut të lartësuar me këtë kurban, apo që të largoj sherrin e ti për të cilin po therë kurban, duke therë kurban për gjinin që të largoj sherrin e ti, apo nga frika ti, apo therë kurban për idhullin që ti sjeli idhulli ati dobi, ashtu si që veprojnë disa njërantë të cilve, kur u vënohat atyre shiu, atëherë ato therin një kafsh, në një vend të caktuar apo në ndonjë varr duke kërkuar me këtë zbritjen e shiut. Pra i bëjnë shirk Allahut të lartësuar. Mirë po mundet që të sprovohen dhe Allahu zbret shiun duke plotësuar nevojën e tyre. Dhe kjo si sprovë prej Allahut të lartësuar. Dhe kjo nuk tregon për lejimin e asaj që ato bëjnë, siç është shirku dhe afrimi tek dikush tjetër veç Allahut të lartësuar. Kush e vepron këtë, atëherë ai është i dhujtar, mushrik dhe i mallkuar. Sido që ta bëj atë. Edhe nëse thotë se ky kurban është për varrin apo bedewin apo Hysenin apo për filanin dhe fistekun. Apo nëse e bën me njetë, me zemrën e ti, ky kurban është haram shirk dhe futet në fjallën e Allahu të lartësuar, në surën El Bekare, ajeti 173 ku thot, wa ma uhille bihi li ghajri Allah, dhe ajo që theret për dikët tjetër veç Allahut. Ajo që është therë për dikët tjetër veç Allahut, përfshin edhe atë që është therë me emrin e dikujt tjetër përveç Allahut. Edhe atë që është therë duke thënë bismillah, por se duke pas njetë therjen e kurbanit për gjinin, ose për idhullin e tjerë. Sot, ka mashtruës të cilët kur u vinë atyre të smurët, i urdhrojnë të smurët që të therjen kurban për dikët tjetër veç Allahut të lartësuar, me qëllim që të shërohen nga sëmundjet. Pra, edhe nëse thuhet bismillah, gjatë therjes, por se ky kurban bëhet për dikët tjetër veç Allahut të lartësuar, atëherë ky është shirk. Gjithashtu prej shirkut është therja e kafshës që bëhet për të ngrënë mish, por se që në të është përmend emër tjetër veç Allahut të lartësuar. Gjithashtu prej shirkut është therja kurban për njerëzit me pozit, pa për njerëzit me pozit lartë, apo për mbretërit. Sikur se është kur ato vinë nga një vend dhe zbresin nga avioni dhe në shenjë madhërimi ata therin kurban për prisit e tyre ose për mbretëri. Pra me njët madhërimi dhe përshëndetje si shkak i ardhjes se filan mbreti apo i parja ti vendi. Pra nëse bëhet me njët madhërimi. Prej shirë këtë është gjithashtu kurbani që theret kur niset ndërtimi i diçkaje. Ku disa ignorant që nuk i kushtojnë rëndësi të uhidit, ato e fusin pra kurbanin në themel, apo lyen themelet me gjak, apo lyen muret, apo therin kurban kur hynë në shtëpi për herë të parë nga frika e gjindit. Të gjitha këto janë shirk. Ndërsa kurbani që theret si respekt, për mikun dhe jo si madhërim, kjo është e lejuar. Pra, ajo që është shirk është kur bëhet për madhërim. Ndërsa therja kurbanit, kur hynë në shtëpi të re, me njetë gëzimi, thot shehu, duke ftuar të afërmit dhe komshit, atëherë nuk ka problem, pasi therja bëhet për gosti e jo për adhërim. Ndërsa aty ku thot Allahu e mallkoft atë që mallkon prindërit e tij, thot shehu se Allahu e ka shoqëruar të drejtën e prindërve me të drejtën e tij, siç thot në surën An-Nisa, ajeti 36, wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana. Adhuroni Allahun dhe mos i bëni ortak atij në adhurim asgjë dhe me prindurit silluni mirë. Pra, e drejta prindërve vjen gjithmonë pas të drejtës Allahut të lartësuar. Pashtu, ndalesa e bërje s'keq prindërve vjen gjithmonë pas të qenurit i keq ndaj të drejtës Allahut të lartësuar. Si që ka ardhë në hadith për 7 gjinahet e mdha shkatruse. Therja kurban për dikët tjetër veç Allahut është një keqë që bëhet ndaj të drejtës Allahut të lartësuar. Po ashtu, sharja dhe mallkimi i prindërve është haram dhe është prej gjunaheve të mëdha, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar atë që e bën atë gjë. Ndërsa aty ku thot Allahu e mallkoft atë që strehon një kriminal, edhe në një transmetim tjetër një bidatçi, me fjalën strehon do të thonë që e mbron atë duke e futur në shtëpi, etj. Thot shehu. Kriminali është ai i cili ka bërë një krim për të cilin meriton që të ndëshkohet. Siç ndodh sot që njerëzit me pozitë, të cilët kanë pasuri apo fuqi, si shkak i postit që ka, i cili pra e mbron kriminalin që mos të ndëshkohet, kështu ai futet mes kriminalit dhe atij që ka detyrën e ndëshkimit, pra që ta zbatojë ndëshkimin mbi kriminalin. Duke ndaluar ndëshkimin e kriminalit, këtë njeri e ka mallkuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Në disa transmetime ka ardhur me fjalën kriminal zullumqar, në disa tjera me fjalën bidatçi, që në arabisht muhdeth, dhe në një transmetim është, në transmetime tjera është muhdith. La'an Allahu man awa muhdithan. Allahu mallkoft atë që strehon një bidatçi. Fjala strehon një bidatçi, do më thonë e mbron atë dhe është i kënaqur me të. Doja të shtoj diçka me që jemi në këtë hadith se shirku është e kundërta e tauhidit. Po ashtu edhe bidati është e kundërta e sunetit. Besimtari e ka obligim të ruhet nga rënja në shirk si dhe nga rënja në bidat. Pasi një vepër pranuar tek Allahu i lartësuar është ajo që është e sinqert për Allahun dhe që është në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sot ka shumë bidatçi të cilët shfaqen si thirrsa për në tauhid. Porse ata e kundërshtojnë sunetin në shumë çështje. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se ummeti im do të ndahet në 73 grupe. 72 do të jenë në zjarr dhe një grup do të hyjë në xhennet. Sahabët e pyetën se cili është ai grup o i dërguar i Allahut. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përgjigj se ai grup është ai që do të djek rrugën time dhe rrugën në të cilën ndodhen shokët e mi. Hadithi është sahih, pra nga Imam Albani, në Sahih al-Xhami. Pra, ruhuni nga bidatçit të cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka quajtur në një hadith tjetër thirrsa për në dyert e xhehenemit. Prej grupeve të devijuara të cilët thrasi për në devijim janë Ikhwan al-Musliminat, Khawarijët, Esharit, Maturidit, Tabliksat, Sufistat, Shijat e tjerë. Prej këtyre grupacioneve gjithashtu rrjedhin shumë në grupacionet të tjera si që janë të pranishëm në vendet tona adhuruesit i varreve që quhen kuburi, apo bektashit të cilët janë nën grupe të shijave, edhe pse disa dietar kanë thënë se shijat janë qafira, si shkak i adhurimit që u bëjnë të vdekurve dhe varreve. Pra ruaj e vetën nga shirku dhe bidati nëse do të hysh në xhenet. Shpëtimi nga zjarri bëhet duke pasur rrugën e selefe, menhexhin selefi, duke adhuruar Allahun me sinqeritet dhe pasim syneti, si dhe duke u larguar dhe duke refuzuar kufrin, shirkun, bidatin dhe qafirat dhe bidatçit deri në ditën e kiametit. Kthehemi te tema dhe themi pra, thotë Shehu, pra fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu e mallkoft atë që strehon një bidatçi, kjo do të thonë se ai është i kënaqur me të. Dhe ai i cili është i kënaqur me një bidat dhe nuk e refuzon atë, duke pasur fuqi, pra duke pasur fuqi për refuzimin e atij bidati dhe duke pasur mundësi për të refuzuar atë, atëherë ai e ka strehuar atë. Pra, kush shikon një bidat dhe hesht e nuk flet kundër atij bidati, duke sqaruar njerëzit se ajo është bidat, atëherë ai e ka strehuar atë, duke e mbrojt atë me heshtjen e tij. Dhe duke e lënë atë që të përhap bidatin e tij, atëherë bëhet obligim mallkimi për të. Pra bëhet obligim mallkimi për këtë njeri. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka mallkuar atë që strehon një bidatçi, atëherë si është puna me atë që thërret për në bidat dhe e mbron bidatin? Allahu na ruaj. Ndërsa aty ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, Allahu e mallkoft atë që ndryshon kufit e tokës, pra kufit e pronës. Al-manar në arabisht një shenjat dhe kufit. Dietarët kanë tre mendime për këtë çështje. Pra, për kuptimin që ka fjala menar në arabisht. Mendimi i parë, thonë dietarët, ajo që është për qëllim me këtë fjalë, janë kufit e tokës dhe ta ndryshosh atë, kjo do të thotë që të lëvizë shkufit e tokës pranës duke i quar pak më para ose pak më pas. Mendimi i dytë, se ato janë shenjat e haremit, brenda të cilin ndalohet vrasja kafshëve dhe trembja tyre. Gjithashtu ndalohet këputja e pemëve dhe marrja e gjërave të gjetura që u ka humbur njerëzve pra brenda këtij kufiri. Pra qëllimi këtu janë shenjat e vendosura të haremit. Në çdo an, në anën e Tanimit, në anën e Al-Hudejbijes, në anën e Arafatit dhe në Miras, dhe në anën e Gjirane. Pra këta janë emrat e kufive të haremit. Pra ato gjëra që janë vendosur për të treguar haremin e atyre që përmendëm më lartë, pra atyre vendeve që përmendëm më lartë. Ndërsa mendimi i tretë është se me fjalën El-Menar janë për qëllim shenjat që ndodhen në rrugë dhe që kanë qenë të njohura. Në kohat e sotme janë tabelat që vendosen në rrugë dhe nuk i lejohet askujt të ndryshojë këto shenja, pasi me këtë ai i humb njerëzit. Thotë Shefu Zani se mendimi i saktë është mendimi i parë që do thotë me fjalën El-Menar është për qëllim kufit e tokës, kufit e pranës, pra nuk lejohet t'i lëvizësh ato. Dhe sjell si dobi të këtij hadithi shehu duke thënë se e para therja për dikë tjetër veç Allahut është ndaluar me një ndalesë shumë të madhe dhe është shirk që është në krye të gjinave të mëdha. E dyta, kurbani është adhurim dhe obligohet që atë t'ja dedikosh vetëm Allahut të lartësuar. E treta, ndalesa e mallkimit të prindërve dhe e sharjes së tyre, pra ndalohet që t'i mallkosh dhe t'i shash prindërit, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë, qoftë në mënyrë indirekte. E katërta, ndalimi i ndihmës së bidatçive, i kriminelve, zullumqarve, nga zbatimi i ndëshkimit shariatik kundër tyre, dhe ndalimi i të kënaqurit me bidate dhe ndalimi i mbrojtjes së bidatçive. E pesta, ndalimi i lëvizjes apo i ndryshimit të kufive të tokës, qoftë duke i quar ato më para apo duke i quar më pas. Dhe e gjashta, lejimi i mallkimit të disa llojeve të njerëzve të prishur me qëllim që të tremben njerëzit dhe të largohen nga gjunahet. Pastaj autori, Allahu më shiroft, thot, transmetohet, thot, an Tariq ibn Shihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, dakhala al-janna rajulun fi dhubab, wa dakhala an-nara rajulun fi dhubab. Qalu, wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Qal, marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu shay'a. فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا به قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة رواه أحمد. Hadithin e transmeton Imam Ahmedi. Po transmetohet nga Tariq ibn Shihab se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, një burr hyri në xhenet për shkak të një mize, dhe hyri në zjarr një burr për shkak të një mize. Sahabët thanë, "E si është e mundur kjo, i dërguari i Allahut?" Ai tha, "Dy burra kaluan tek një popull të cilët kishin një idhull dhe nuk e kalonte kush atë idhull, përveç se të therte diçka si afrim për të kaji idhull. Ata populli i than njërit për tyre, afrohu tek idhulli, pra duke theru kurban, duke therë diçka për të, a i tha se nuk kam asgjë me të cilën të afrohem të kaji, pra nuk kam asgjë që të bëj kurban për të. Ata i than ati, afrohu tek idhulli, qoft edhe duke bërë kurban një miz. Atëherë ai bëri kurban për të një miz, dhe ata e lanë që të kalonte, duke e lanë të lirë. Dhe kështu ai u fut në zjarë si shkak i kësaj. Edhe buri tjetër i than afrohu tek idhulli duke bërë pra kurban diçka. Ai tha unë nuk kërkoj të afrohem me diçka të askush tjetër përveç Allahut të lartësuar. Atëherë ata ja pren atij kokën dhe kështu ai u fut në xhennet. Këtë hadith e transmeton Imam Ahmedi. Thot Shefu Zani se Tariq ibn Shihab al-Bajali al-Ahmasi është sahabi fisnik i nderuar. Ai e ka arritur pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po nuk ka dëgjuar për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kështu që hadithi i tij konsiderohet hadith morsel, pra një lloj prej hadith, një lloj hadithi që konsiderohet hadith i dobët. Hadithet morsel pa dyshim se janë të pranuar nga sahabët, sepse të gjithë sahabët janë të drejtë. Sahabiu nuk transmeton hadith përveç se nga një sahabi tjetër, thotë shehu, mirë pa ajo që është ditur në dije në shkencën e hadithe të tërë se ka raste kur një sahabi transmeton hadithe nga një tabi'i. Pra nuk është të thonë që sahabiu pa tjetër transmeton hadith nga sa një sahabi tjetër. Gjithashtu, përsaj për këtë ti hadithi, Sheh Albani thotë se ky hadith e saktë është që ky nuk është hadith i sakt, pra që arrin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por se në arabisht quhet hadith mawquf. Mawquf do të thotë që nuk arrin tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra hadithi nuk është i sakt. Mirë po, Sheh Muhammed ibn Abdul Wahhab, Allahu e mëshiroft, sikur se thotë Sheh Albani, e ka vendosur e ka sjellur këtë hadith këtu, duke ndjekur Shehun Islam Ibnul Qayyim al-Jauziye. Sepse Shehu Ibnul Qayyim al-Jauziye kur flet ndjedhje për këtë hadith, let kuptohet që ky hadith është i sakt. Mirë, pa vërtetë është që ky hadith është i dobët. Megjithatë Shehu e shpjegon. Thot hyri në xhenet një burr për shkak të një mize. Thot Shehu se ky hadith është pra i çuditshëm dhe për këtë arsye u çuditën dhe sahabët. Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e solli atë duke mos e sqaruar në fillim, me qëllim që sahabët të tregonin kujdes dhe të ishin kureshtar për ta njohur kuptimin e tij. Pra sahabët thanë, si është e mundur kjo, o i dërguari i Allahut? Ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u tha se dy burra kaluan te një popull, domethënë prej popujve të mëparshëm, të cilët kishin një idhull. Thotë Shehu se fjala sanem, që është përmendur këtu në hadith, këtu do me thonë ishte idhull në formë kafshe. Ndërsa ajo që adhurohet, si kurse janë gurët, pejmet, varet e tjerë, që s'kan formë kafshe, në arabisht quhet wathen. Pra çdo gjë që adhurohet, quhet wathen. El wathen është më i përgjithshëm se fjala as-sanem. Ndërsa aty ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk mund ta kaloj askush këtë idhull përveç se të therrë të kurban diçka për të, domethënë që të bëj kurban si madhërim për idhullin. Ata i than, pra njërit prej dy burrave, që të therrte diçka për t'u afruar tek idhulli. Dhe ai u tha se s'ka asgjë që të bëj kurban për idhullin. Domethënë ai u justifikua se s'kishte asgjë dhe nuk tha se bërja kurban për dikë tjetër veç Allahut nuk lejohet. Ai nuk e tha këtë dhe kjo tregon se nëse ai do të kishte diçka, atëherë do të therrte kurban që të afrohej tek idhulli me adhurim. Ata i thanë që ai mund të afrohet tek idhulli me adhurim qoftë edhe me një miz. Atëherë ai bëri kurban për idhullin një miz. Pra a i theri për idhën një miz dhe ata e lanë të lirë që të kaloj e kështu a ju fut në gjehenem. Për shkak të shirkut, pas e a i bërë kurban për dikët tjetër veç Allahut dhe ajo që merët parasysh është njeti, është qëlimi dhe jo ajo që therët. Pra ajo që therët në tjetë shumë e vogël, mirë pa ajo që merët parasysh është njeti për cilin njeri u pra e bën këtë kurban. Qëllimi këtu është se ai nuk e refuzoi këtë gjë, as nuk u privua, nuk u ndalua pra, nuk e ndaloi veten që mos ta bënte këtë gjë. Mirë po, ai u arsyetua se nuk kishte asgjë që të bënte kurban për idhullin. Dhe për këtë arsye u fut në zjarrin e xhehenemit, Allahu na ruaj. Më pas ata i than tjetrit që afrohu tek idhulli duke bërë kurban diçka. Ndërsa ai u përgjigj, unë nuk kërkoj të afrohem me diçka të askush tjetër veç Allahut të lartësuar. Do më thënë, ky e ndaloj vetën dhe e refuzoj atë shirkë që kërkonin ata. Dhe më pas, ata i apren kokën ati dhe për këtë arsye a ju fut në gjennet sepse vdiq me të uhid. Thot që e Fuzani se ky hadith është madhështor dhe në këtë dhe në të ka disa çështje thot madhështore. E para, në këtë hadith tregohet lejnimi për të njoftuar rreth popujve të mëparshëm me diçka që është vërtetuar në lidhje me ta, me qëllim këshille dhe për të marrë mësim. E dyta, në këtë hadith ka argument për ndalimin e therjes kurban për dikë tjetër veç Allahut të lartësuar, dhe se ai i cili therr kurban për dikë tjetër veç Allahut, ai ka bërë shirk. Sepse ky njeri i theri kurban një mis për dikë tjetër veç Allahut dhe hyri në xhehenem. Pra edhe nëse ajo që theret është diçka e pavlerë. Ndërsa personi i dytë e konsideroi shirkun si diçka të madhe dhe u largua dhe u distancua prej saj, edhe nëse ajo është diçka e pavlerë, dhe me këtë ai u fut në xhennet. E treta, ashtu sikur se ka thënë Shej Muhammed ibn Abdul Wahhab në librin Çështjet e tij, pra Mesailul Jahiliye, ajo që merret parasysh janë veprat e zemrës. Edhe nëse ajo që në pamje të jashtme duket pa vlerë, mirë po ajo që merret parasysh është vepra e zemrës. E katërta, në këtë hadith ka argument për afërsinë e xhehenemit dhe xhenetit te njeriu, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'lihi wa naru mithle dhalik." Gjeneti është ma afër ndo njërit për jush se sa lidhësja këpusës e ti, edhe zjarri po ashtu. Pra këtë e vran se refuzoi shirkun dhe u fut në gjenet, ndërsa tjetrin e lan të lirë pas i bërë shirk dhe aji u fut në zjarë, në zjarin e gjenimit. E pesta, ky njëri i cili bëri mizën pra kurban për idhullin ishte besimtar dhe u fut në zjarr të xhehenemit për shkak të mizës që bëri kurban. Kjo pasi nëse ai do ishte qafir atëherë, ai do të kishte hyrë në xhehenem për shkak të mosbesimit të tij. Dhe për shkak pra të kufrit të tij dhe jo për therrjen e mizës si kurban për idhullin. Kjo tregon se ai ishte besimtar dhe se kjo çështje është shumë e rrezikshme. Pra, ku janë ata që therin kurban për gjinët, varët dhe për magjistarët? Kjo të rëgon se shirku madh të nxjerr nga feja edhe nëse bëhet me diçka të vogël. Nuk ka tolerim në çështjet e tauhidit dhe besimit. Dobit që përfitohen nga ky hadith, e para thot sheu, sqarimi i rrezikut të shirkut dhe nëse është diçka e vogël. E dyta, shirku obligon futjen e njeriu në zjarr dhe tauhidi obligon futjen e njeriu në xhennet. E treta, njeriu mund të bie në shirk duke mos e ditur se ai është shirku që obligon futjen e njeriu në zjarr. E katërta, paralajmërimi nga gjunahet edhe nëse ato janë të vogla. E pesta, ky njeriu fut në zjarr për një sebeb të cilin nuk e pati qëllim në fillim. Mirë po ai e bëri atë me qëllim që të shpëtonte nga sherrri njerëzve të atij idhulli. Sa për sqarim këtu, njeriu bën shirk atëherë kur ai e bën me qëllim madhërimi. Ama nëse ai detyrohet që të bëjë shirk, por se zemra ti është e mbushur me besim, atëhere ai në këtë rast nuk ka bërë shirk, por se i falet. Pra Pra njeriu kur është i detyruar, në këto raste ka tolerim për atë dhe falet. E gjashta, muslimani nëse bën shirk, atëherë ai ka dal nga islami dhe do të futet në zjarr, sepse ky njeri ishte musliman, sepse për ndryshe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk do të thoshte se ai u fut në zjarr për shkak të një mize. E shtata, ajo që merret parasysh është vepra e zemrës, edhe nëse veprat e gjymtyrve zvoglohen apo janë të pakta. E teta, kurbani është adhurim, dhe dedikimi i këtij adhurimi dikujt tjetër veç Allahut është shirk i madh. E nënta, vlera e tauhidit dhe frytet e mëdha që jep ai, dhe e fundit, vlera e durimit në të vërtetën. Kaq për sa i përket mësimit sot, um Allah e shpërblet më të mira. O sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.